द्रव्य यज्ञ के समान नहीं है, ये द्रव्य यहाँ ज्ञान ही यज्ञ है। तो कह दिया कि ज्ञान भी हो पर ज्ञान कौन सा होना चाहिए, ये यज्ञ कब बनेगा आपका ज्ञान? वो ज्ञान तो सबको है पर भगवत विषय जो ज्ञान है ना उसकी भाषा भगवत विषय भक्त विषय जो ज्ञान है इसीलिए का भगवत विषय ज्ञानम का विषय भगवत विषय ज्ञानम एव ज्ञान तीन ज्ञान यज्ञ है ना, तीन ज्ञान यज्ञ ने भगवत विषय ज्ञाने वो यज्ञ हो गया। तीन ये ज्ञान यज्ञ ना यजंत पूजयंतो, उस ज्ञान यज्ञ से किसका पूजन होगा, जिस विषय ज्ञान होगा। तो माम ईश्वरम क्या, माम ईश्वरम पूजयंत, अब क्या आपकी है ना क्या क्या भी अन्य अन्याम उपासना परित्यज्य उपासना भी है तो अन्य अभी नहीं है, अभी भी ले लेना चाहिए। चाप्यन्य मूल में है, चाप्यन्य भाषण भी है, नहीं है तो लिख लीजिए, मूल में तो हरी है तो भाषण भी हो गई चाप्यन्य। यहाँ पर तात्पर्य बताते हैं कि अन्याम उपासना परिचित उपासना, ज्ञान एक ऐसा है कि इसके साथ ये सब कुछ करा देते, अन्याम उपासना परिचित, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं होगा ना, भगवत तत्व जो ज्ञान होगा तो भगवत तत्व ज्ञान होगा तो दूसरा कोई रहेगा नहीं, तो दूसरा जब रहेगा नहीं तो फिर जो है उपासना कैसे होगी, अन्य उपासना नहीं, इसलिए नहीं था। अन्य में तो अन्य का सहयोग हो जाए पर भगवत तत्व ज्ञान में नहीं, अन्य में हो जाएगा। आखिर भी तुम उपासना करते हैं, गणेश का भी पूजन कर देते हैं, सूर्य का भी पूजन करते हैं, देवी का भी पूजन करते हैं, इसका कोई विरोध नहीं। और भगवत विषय जो ज्ञान है तो ज्ञान क्या होगा, ज्ञान में तो भगवत अतिरिक्त है ही नहीं, भगवत अतिरिक्त वस्तु ही नहीं, तो वहां पर अन्य उपासना नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहिए अन्य उपासना परिचित उपासना, दूसरी उपासना को छोड़ सकते आगे यज्ञ से बनता यज्ञ ना, तो बनाया था यज्ञ अनेन यज्ञ, यहाँ का यज्ञ में यज धातु है और यज धातु का क्या है, पूजा भी तो आता है ना, यज्ञ पूज्यते, यज्ञ पूज्यते परमेश्वरो अनेन प्रकृति ज्ञाने यज्ञ शब्द, उस ज्ञान के द्वारा परमेश्वर पूजित होता है, इसलिए प्रकृति ज्ञान में जो है ये यज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ। अब ईश्वरम चकार और धारणा है, मान ईश्वरम च हो गया और धारणा, मान ईश्वरम की चकार से क्या हो गया और मान ईश्वरम की, उसी का विवरण होगा देवतांतर ध्यान त्यागम अपशब्द सूचितम दर्शन, अब जब ये उपकार दे दिया तो मान एव तो अति क्या है तो देना था। अरे क्या उपकार आपने ये उपकार कर दिया तो अति किसी क्या है तो कहा अति से इसकी कमी है कि देवतांतर ध्यान त्यागम दूसरे देवता के ध्यान का त्याग अभिशब्दी को दर्शेती अन्याम उपासना परिचेति छह अवधारण हो गया और अति हो गया अन्य देवता का जीवन ज्ञानम एकत्वेन एकमेव परम ब्रह्म इति परमार्थ दर्शनेन यजन्ति उपासते। सही हाँ भाई ये तो वो शास्त्रीय अर्थ से निकल जाता है ना अन्य देवताओं को त्याग में ये अर्थ से निकल जाता है। ये जो अति मूल में है ना जब अति मूल में है तो फिर जो है उसके बता दिया कि अति है इससे क्या तात्पर्य निकलेगा निकल तो जाता पर कोई चीज जो है निकल जाने पर भी और विशेष रूप में कर देने से ज्यादा निकल जाए अधिक निकल जाए तो भाष्य में कहते सत्य ज्ञान ये कत्वे ने एक में वो परंपरा मिली थी ना वो ज्ञान क्या है एक में वो परंपरा में परमार्थ दर्शन यदि उसी को कह रहे हैं जो ज्ञान यज्ञ को कह रहे हैं एक अत्य ज्ञान यज्ञ कैसा होगा एक अत्य उसी को आप सत्य ज्ञान एक अत्य एक में परम ब्रह्म इसी परमार्थ दर्शन है ये जो थोड़ी चीज अन्य ब्रह्म निष्ठा इतिहास अन्य जो था कहा था अन्य ब्रह्म निष्ठा इत्या ज्ञान यज्ञ में विभजित ज्ञान यज्ञ का ही व्याप्त कर दिया तब भी क्या यह ब्रह्म निष्ठान ब्रह्म निष्ठान ब्रह्म निष्ठा ऐसी बात थी अन्य का अर्थ करना है ना अन्य का क्या ब्रह्मनिष्ठा का तो कोई तात्पर्य नहीं ब्रह्मनिष्ठा मकार नहीं मकार का कोई तात्पर्य नहीं मकार का कोई तात्पर्य अन्य है ना अन्य का जो ब्रह्म निष्ठा अन्य ब्रह्म निष्ठा ब्रह्म निष्ठा का क्या अर्थ नहीं बने की अन्य ब्रह्म निष्ठा अन्य कार्य कर रहे हैं ना अन्य कार्य क्या हो जाएगा तो कर्ता में प्रयोग होगा ना ब्रह्म निष्ठा अरे अन्य कार का नई कार वेदाधीन कुछ भी लेंगे आप ना यह तो यहाँ यहाँ अभेद है हम वही बताते अन्य ब्रह्म निष्ठा है यही अर्थ हो गया अन्य से तो कोई भी लिया जा सकता है ना तो पर यहाँ पर किसको लेना ब्रह्म निष्ठा अरे अन्य तो मैंने दूसरे तो दूसरे कौन है यहाँ पर एक तो उपासना करने वाले दूसरे को और है नहीं भूल में तो ये नहीं कहा ना भूल में तो कहा अन्य एक ऐसा करते हैं एक ऐसा करते हैं एक ऐसा करते हैं यहाँ पर अन्य जो है ब्रह्म निष्ठा किया और ब्रह्म निष्ठा ज्ञान एक ही रूप ज्ञान एक में हुई गई ज्ञान एक का ही व्यक्ति सत्य सत्य ज्ञानम एक परम ब्रह्म परमार्थ दर्शन में योग उपाय हो गया ना उत्तम अधिकारिणाम उपासना भूत्वा मध्य महानाम अधिकारिणाम उपासना प्रकारणाम। उत्तम अधिकारी के द्वारा जो है उसके लिए उपासना कर दी गई। अब सभी तो इस प्रकार एक स्वरूप में उपासना नहीं कर सकते, तो मध्यम अधिकारी के लिए उपासना का प्रकार करते हैं कि एक ही पृथक दूसरे पृथक रूप में बात वह कहता है आदि चंद्रादि देवे नो भगवान विष्णु आदि त्याग रूप में अवस्थित पद। वो कहते हैं कि जो है वह आदि त्यागि वेद के परमात्मा ही है ना, कि हम आदि के रूप में उपासना करते हैं, कृष्ण रूप में उपासना करते हैं, राम रूप में उपासना करते हैं, शिव रूप में उपासना करते हैं। तो मध्यमाधिकारी उपासन प्रकार पृथक से मैंने आदि त्यादि चंद्रादि भेद देना, यानी गैव भगवान विष्णु आदि त्यादि रूपेण अवश्य कहीं की उपासना की, वो इस प्रकार की उपासना करते हैं। तो यहाँ भेदा भेद उपासना हो गई, अरे अभेद उपासना हो गई, अब भेदा भेद उपासना हो गई। रूप से वह एक है और चंद्र आदि की क्या रूप से भेद मेरी भेद अभिन्न भेद अभेद और विशिष्ट विशिष्टा द्वैत जो होते हैं विशिष्टा द्वैत है तो अद्वैत तो मानते हैं ना एक मिनट और विशिष्ट रूप से विशिष्ट है परमात्मा एक ही लेकिन अनंत अनंत अनेक रूप होते हैं। कल हमने बताया था जो है किसी किसी की प्रकार के पहले अनुभव पासना ये करते हैं अनुभव पासना और जो है सत्य जो है प्रति को पास और बहुधा में तो कर्म आदि शक्त है कर्मानुभव बहुधा में कर्म आदि कभी तो संग्रह हो जाता है बहुत प्रकार के उपासना है ये बताया। तो इसी को आशीर्वाद भगवान लेते हैं पृथक चंद्रादि सही भगवान विष्णु विष्णु आदि त्याग रूप में आवर्ती है इसी पर। अब किसी दूसरे जो है और मंद है वो बहुधा अवस्थित सही भगवान सर्वतो मुखो विश्वतो मुखो विश्व रूपी वो सर्व रूप में हो इसलिए कहीं भी उपासना करते हैं। सही भगवान वही भगवान जो है सर्वतो मुख यानी विश्वतो मुख विश्व रूप वो विश्व रूप पर निकल है तब विश्व रूपम सर्वतो मुख बहुधा बहुत प्रकार है उपासना बहुत प्रकार के कर्म यज्ञ इत्यादि बहुत प्रकार के उपासना हो गया। इसमें भाष्यकार भगवान ने ये आश्वास कर दिया कि जैसे एकम सत विपरा बौधा बदलती परमात्मा तो एक ही है अधिक रूप में भी उपासना उसकी होती है भेद के रूप में भी होती है सर्व रूप इसलिए उपासना जो है ना वो सर्व रूप में किसी भी रूप एक के रूप में हो रहा कभी उपासना हो रही एक रूप से भी उसी की उपासना होता है इसमें एक ही तो कर्म हो रहा है ना। अरे भाई उपासना इंद्रादी देवताओं की उपासना होती वही विष्णु है उसका जो है वो जो है अधियज्ञ तो अधियज्ञ तो विष्णु इस प्रकार जो है बहुत प्रकार से उसमें कोई नियम नहीं है कई प्रकार के किसी भी रूप में भाई वहाँ बहुत पौधा हो गया ना इंद्राय स्वाहा तो आदि क्या है बहुत बहुत जब पीपल का कोई प्रतिज्ञा करते ये करते सारी बहुधा बहुधा ये सारी की सारी उपासनाओं का उसमें शामिल है। अब आगे के श्लोक में प्रतिपादन करेंगे कि सभी उपासनाएं कैसे परमेश्वर सभी उपासनाएं परमेश्वर कैसी हो जाती है। ये तो अपने यहाँ की भारतीय परंपरा की एक लक्षण कि गोबर रख लिया, गोबर का बना लिया गौरी उपास, मिट्टी का बना लिया शिवलिंग का वर्णन भेद करके मेरे को मिट्टी का, नमक का, चावल का जो है वो चना का, गेहूं का, जौ का हाँ शिव पुराण में आता है कि कहीं नहीं ऐसी जगह पहुंच गया नहीं कुछ है तो नहाने जब गए तो जो है वह किसी को महादेव मान करके चल पुराण ये भी आता है कि वृक्ष है वृक्ष में आप जल नीचे आकर कि वृक्ष महादेव है आप उसमें जल छोड़ रहे हैं आपको पूजन हो गया शिव पर पूजन हो गया वृक्ष में भी पूजन तो विश्व तो मुख है ना तो ये इसलिए है कि इसलिए वो निर्गुण निराकार परमात्मा ही जिसकी उपासना भी तत्व का क्या है निर्गुण निराकार परमात्मा है और जगत के कारण रूप में जब उपासना करते हैं तो सगुण निराकार परमात्मा अभी ये करते हैं। अब सगुण साकार में देख लो तो सगुण साकार में दो हो गया इंद्रादि जितने विशिष्ट है विभूति वही बना है और बीज रूप सब रूप भी तो ही बना है। ये अष्टमूर्ति में आप देखेंगे तो अष्टमूर्ति क्या है कमर कस्तम सोम पंचभूत है सूर्य चंद्रमा है। आप देख रहे हैं कि सारा का सारा जो है विश्व तो दूसरा तो है नहीं तो ये सारा का सारा दृश्य दृश्य समूह साकार रूप है उत्पन्न इसलिए हम कहीं भी उपासना कर लेते कहीं भी उपासना अब बहुत खराब चीज में करके उपासना के लिए जहाँ पर श्रद्धा बनती बनी हुई वही इसलिए शास्त्र के द्वारा देखे गौ के गोबर में श्रद्धा बन जाएगी क्योंकि शास्त्र प्रमाण है और जो है खच्चर के गोबर में जो श्रद्धा दलित तो उपासना के लिए इस प्रकार का आधार है। जब कहीं भी उपासना हो जाती है अब वहां देखे जगन्नाथ जी की मूर्ति लकड़ी की ही बनती है वही उपासना करते हैं एक पत्थर का बनाते हैं कहीं स्वर्ण का बनाते हैं कहीं बनाते वहां लकड़ी की इसलिए विश्व तो मुख्य परमेश्वर विश्व तो मुख्य है ना सर्वरूप है इसलिए ये करते हैं बहुत से बहुत बताते हैं इसी पर थोड़ा चीज का नहीं देखिए प्रकारांतरण उपासन प्रकारांतर ले लिया सर्वरूप है ना प्रकारांतर ये लिया भाई का रूप में बहुधा अवस्थित कर सही भगवान सर्वतो मुख विश्व तो मुख विश्व फिर आगम से विश्व रूप में भी परमेश्वर है अब विश्व अतीत भी है विश्व रूप भी वही है और विश्वातीत भी ये तो हो गया दो और जब कारण रूप में लोगे ना तो विश्व का कारण भी वही है तो कारण उपासना होती है कार्य उपासना होती है वो संभूति असंभूति उपासना ने बताया ना कारण उपासना भी होती है और कार्य उपासना भी होती है और कार्य धारणा चीज जो है वो शुद्ध की उपासना होती है तो दूसरा तत्व न होने के उपासनाएं बन जाती है बहुत प्रकार अग्नि आदि इत्यादि रूप से अग्नि आदि इत्यादि रूप से बहुत प्रकार तो उपासना का इतना भेद हो गया अब आगे ये विचार करते हैं एक आगे विचार है कि अगले श्लोक का पहले अवतरण पढ़ भगवत एक विषय उपासनम तभी न सिद्ध की शंका कोई शंका करते हैं कि फिर एक विषय को उपासना नहीं होगी ना रोज विशेष उपासना नहीं होगी जब बहुत प्रकार की उपासना होगी नहीं होगी। बहुत प्रकार है ना अग्नि आदि क्या रूप है ये तो कह दिया क्या वे कुछ है भाई तो अगला श्लोक है कहाँ पता अभी तो श्लोक का नहीं हुआ कुछ लोग होते हैं अभी तो श्लोक का उच्चारण ही नहीं हुआ ये टीका में नंबर दिया टीका में 15 नंबर के जो श्लोक टीका में टीका में वह स्मार्था अगले श्लोक का श्लोक अभी तो श्लोक आया ही नहीं 15 में आज वो तो कहती करेगा तो कहीं गलती बहु प्रकार है ना अपने अभी ये बाद में वो तो समझ लेना बहुत प्रकार से उसी में सब समझ लेना। अगले श्लोक का अवतरण है भगवत एक विषय उपासना करेगा सिद्ध बहुत प्रकार से जब आप उपासना की बात करते हैं तो एक विषय को उपासना से नहीं हुआ किसी को उठाते ये भी बहुत ही प्रकार उपासते तथा स्वामी उपासते एक बहुत प्रकार से उपासना करते हैं तो सभी आपकी उपासना करते हैं इसमें क्या प्रमाण थोड़ी टीका प्रकार इदम आदाय ध्यायंतो कि भगवंतम एव ध्यायन्ति तस्य सर्वात्म तत्त्वम् प्रकार भेद को लेकर के ध्यान करते हैं तो भगवान का ही ध्यान करते हैं क्योंकि भगवान ही सर्वात्मक है कि नहीं इसलिए कोई भी किसी रूप में ध्यान करेगा तो भगवान का ही ध्यान करेगा दूसरे को ध्यान और दूसरा जो हाई नहीं है तो फिर इसलिए मां उपासक कर दिया इसे श्लोक के विषय में और भी विचार करते हैं टीका का लोग कहते हैं कि अगले श्लोक का अवतरण इस प्रकार है कि मूल तत्व तो कहता है अनाम है अरूप है दिव्यो दिव्यो हिमोत्तर पुरुष अक्षरात्मा का पर यही है तो परब्रह्म जो है वह नाम रूप तो उसको है नहीं वह अनाम रूप जो है वह सुना गया तो जब अनाम अरूप है तो नाम रूप से उसकी उपासना करेगी ये मूल तत्व जो परमात्मा है वह अनाम अरूप है अब अनाम अरूप की उपासना कैसे जो है इंद्र विष्णु शिवादि नाम और उसके रूप में कैसे उपासना हो सकती है ये तो शंका पक्ष है समाधान पक्ष है कि इंद्रो माया भी गुरु रूप वो इंद्र परमात्मा ही अपने माया शक्ति से भूत रूप धारण कर लिया है तो सब रूपों में से एक ही है दो तो है नहीं माया हम तो प्रकृति विद्या माया हम तो महेश्वर तो फिर मेरे उपासना हुई ना माया से संशेषक तो हो गया है और वास्तविक में सर्वात्मा हो गया मैं वास्तविक में सर्वात्मा हूँ और माया से संशेष कर प्रतीत होता हूँ इसलिए इसमें किसी प्रकार का दोष है तो कुछ लोग इसकी भूमिका है कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो उपासना कही गई ना कि एक था बहुधा ये जो बहुधा करके उपासना कही गई तो बहुधा उपासना का ही आगे चार श्लोकों में विवरण जो बहुत तो उपासना कही गई इसी का अगले चार श्लोकों में विवरण है। कोई ऐसा मानते हैं जैसे भाष्यकार भगवान ने कहा कि बहुधा उपासक आपने कर दिया तो आपकी ही उपासना कैसे होगी भाष्यकार भगवान ने कहा ना बहुधा उपासक आपने कर दिया आपकी उपासना कैसे हुई वो तो इंदिरा जी की उपासना हुई अब किसी की उपासना करे तो आपकी उपासना कभी ऐसी हुई कि दूसरा है अहम क्रतुराम यहाँ मंत्रोहमेवाज्य अहम क्रतु क्रतु किसका नाम है तो क्रतु का अर्थ दो रूप दो प्रकार के लेते हैं। एक तो क्रतु संकल्प रूप में भी आता है क्रतु संकल्प तो संकल्प है देवता ध्यान रूप तो देवता ध्यान रूप जो क्रतु है वो क्रतु भी मैं ही हूँ अहम क्रतु तो क्रतु मैं पर दूसरे लोग ऐसा लेते हैं कि क्रतु का अर्थ है कौन स्रोत स्रोत कर्म क्रतु का अर्थ क्या है स्रोत कर्म जैसे अग्निस्तोमादि अग्निस्तोमादि जो स्रोत कर्म है वही है क्रतु और यज्ञ है स्मार्त जैसे वैष्णदेव पंचदेव इत्यादि जो है ये है क्या स्मार्त यज्ञ है स्मार्त और क्रतु है स्रोत तो स्रोत जो अग्निस्तोमादि और यज्ञ ये पंचदेव जो है वो पंच यज्ञ वैष्णदेव यज्ञ ये सब स्मार्त पंचयज्ञ होता है पंचयज्ञ के बिना तो व्यर्थ भोजन नहीं आज कल लोग अलग अतिथि आगे भोजन हाँ पंचयज्ञ तो पंचयज्ञ के बिना जो है वह भोजन नहीं वैश्वेव ये सब यज्ञ है स्मार्ट तो वैश्वेव पंचाग्नि यज्ञ है ये सब यज्ञ है ये स्मार्ट तो अहम क्रतु अहम यज्ञ अब जिस पक्ष में क्रतु का अर्थ आप ले लेंगे देवता ध्यान रूप है उस पक्ष में यज्ञ से ही दोनों ले लेना पड़ेगा यज्ञ से ही स्रोत स्मार्त देवतो देशे ने जो द्रव्य था त्याग है ये तो यज्ञ है ना देवतो देशे ने द्रव्य त्याग यज्ञ हो तो वो जो है जिस पक्ष में उसको आपने ध्यान ले लिया क्रतु को तो यज्ञ से दोनों ले लेना स्मार्त स्मार्त और